Batı toplumlarında sosyal bir afet haline alan intihar, maalesef Müslümanlar arasında da yayılmaya başladı. Dinimizin intihara ve müntehire, kendi canına kıyana bakışı nasıldır? Bazı inananların da intihara kalkışmaların altında yatan saikler ve problemler nelerdir? İntihar evvela dinin insanın kendisini öldürmesine bakışı açısından ele almak lazım. İnsanın kendisi de emanettir. Nasıl başkasının canına kıyması büyük bir cinayettir. O bütün insanlığı öldürmeye denk bir cinayet sayılıyor. Açık bunu Maide-i Sure-i Cellesi ifade buyuruyor. Bir insanın kendisini öldürmesi de öyle bir cinayettir. Bazıları intihar eden insanın namazının kılmayacağını hükmetmişler. Fukahadan bazıları. Ya bu mürtet gibi farz edilmiş yani. Canına kıyma mevzu. Çünkü insanın korumakla mükellef olduğu o usulü hamse onlardan bir tanesi nefsin korunması mevzudur. Ve denebilir ki bütün hukuk sistemi de esasen o beş esas üzerine müessestir bunlar. Şatibinin muvafakatında belli bir sistem içinde ele alındığı gibi onu okurken görmüştünüz. Başka usul kitaplarında da vardır. Fakat orada mesele o sistem içinde ele alınması, meseleye öyle açıklık getirilmesi, öyle inkişaf ettirilmesi önem arz ediyor. Sistem bakımından önem arz ediyor. O en başta geliyor yani. Nefsin korunması mevzu en başta geliyor. Öyle ki onu korumakla mükellefsin yani. Ülkenin sınırlarını koruduğun gibi, ırzını, namusunu koruduğun gibi, ondan da ileri. İstiklalini koruduğun gibi, işgale karşı göğsünü gerdiğin gibi, sana karşı bir tecavüz olduğu zaman, hukuki ifadesiyle nefis müdafaası orada başkasını öldürebilirsin yani. Demek ki nefis o kadar korunmaya liyakatı olan veya korunması o kadar önemli, o kadar ehemmiyetli bir mesele. İnsan nefsini koruması lazım. Evet, tekrar edelim. Bu bir emanettir. O da insana emanettir yani. Nasıl diyanet insana emanettir, dine hizmet insana emanettir. Ve bütün bunların matiyesi sayılan, biraz evvelki ifadeye bağlayarak diyelim, o olmayınca, o hayat olmayınca siz bunların hiçbirini yapamazsınız. Evet, hayatına hatime çekme. Böylece Cenab-ı Hakk'ın sana ait bir kısım şeyleri taşımakla vazife kıldığı matiyeye kıyma demektir o. Bu meselenin bir yanı. Bir diğer yanı da şudur. İnsan bir asker gibi dünyaya gelir. Bir vazifeyle tavzif edilir, silah altına alınır. Onun terhisi dolmadan ve terhisi sahibi tarafından imzalanmadan firar etmesi o mesele divan-ı harbe götürür insanı. En büyük bir cinayettir. Yanar bütünüyle yani. Bütün bir ömürde yaptığı şey yanar. Orada askerlik yanar, burada da bütün bir ömründe yaptığı şeyler yanar. Meselenin bir de öyle bir yanı var. Hatta daha beride bir şey, çok defa belki hepimiz hata ederek belli sıkıntılardan dolayı yani Cenab-ı Hakk'ın canımızı almasını ne kadar arzu ediyoruz falan mülahazalara gireriz. O mevzuda bir istekte bulunmak bile Cenab-ı Hakk'ın kazasına, kaderine karşı başkaldırma. Bir isyan ruhudur, bir isyan sözüdür. O da caiz değildir. Ağzınızdan es kaza böyle bir şey çıkarsa büyük bir günah işlemiş gibi odanıza çekilin, başınızı yere koyun, Allah'ım affet, ben sana karşı cinayet işledim deyin. Yani onun çok berisinde bir şeydir. Değil hayata kıyma, o terhisi doldurmadan, seni bu dünya askerliğinden terhis etmeden, sen kendinin o terhis meselesine müdahale etmen, karışman Allah'a karşı saygısızlıktır. O mevzuda söz ona aittir. Ondan geldin, ona gideceksin. Gönderen odur, götürecek de odur. Bu mevzuda sana müdahale hakkı verilmemiştir. Sen bazı şeyleri müdafaa ederken yine onun fermanına, onun emirlerine göre o arada gidersen, onun git demesine göre bir gitmedir. Savaşta ölme gibi, müdafaa edeceğin şeyleri müdafaa ölmen gibi. Men kutile dune nefsi feve şehit, dune ırzi feve şehit, dune mali feve şehit. Hadis-i şerifiyle İfade buyurulduğu gibi bu hususlarda ölme bir yönüyle yine terhisin, tezkerenin onun tarafından doldurması demek olur. Evvela meseleye bu yönüyle bakmak lazım. Yani insanın durup dururken kendisini öldürmesi meselesi çok büyük bir cinayet bu. Öyle bir cinayet ki yani senin nefsine dokunma mevzunda birisi o nefsini çıkaracak, senin canını çıkaracaksa sen ona fırsat vermeyeceksin, onun canını çıkaracaksın. Nefis müdafası. Modern hukuk da bu meseleyi böylece kabul ediyor. Meselenin bir yanı bu. Ama bazen olur ki bir insan intihar eder, onu çok iyi araştırmak lazım. Muvakkat cinnetlerle intihara gidebilir bir insan. Mesela insan bunar, bir Alzheimer yaşar, içinde o meseleyi bilen hekimler var, belki yakınlarından öyle bir duruma maruz kalan insanlar da var. Dengesizdir bunlar, yani ne yapacağını bilemez. Bir de kafası estiği zaman gider bir yüksek yerden kendini atar, gider Boğaziçi Köprüsü'nden, Fatih Köprüsü'nden kendisini aşağıya atar, daha yüksek bir yerden, 30 metrelik bir yerden atar, parça parça olur, ölür gider. Şimdi bu işin arka planını biz bilemeyiz. Yani hangi sayıkla oraya gitti bilemeyiz. Böyle meçhul olan insanlar hakkında hüsnü zannedip onları şeyin teçhizü tekvinin bizcesini yaparak musalla taşına koymak, onlara cenaze namazı kılmak, onlar hakkında hüsnü şehadette bulunmakta mahsur yok. Bu da meselenin ayrı bir şey yani. Muvakkat cinnet getirme. Benzer bir şey olur böyle. Tahammül fersa bir şey olur. Dayanamayacak şekilde. Malum Devri Risalet Penai'de doğuluyor. Kuzman. Evet, yaralanıyor. Yaraları çok ağır, dayanamıyor. Ölümü hızlandırmak için kendisine kastediyor. Yani sabretse biraz sonra ölecek. Fakat herhalde tahammül fersa buluyor onu. Sonra daha hızlı öleyim diye kendisini öldürücü bir yerine bir darbe vuruyor. Efendimiz buyuruyor ki cehenneme yuvarlandı o diyor. Yani düşünün, peygamber önünde savaşıyor. Savaşırken şehit olacak gibi yaralanıyor. Düşüyor oraya. Ama ağrısına, sızısına dayanamayınca kendisini öldürüyor. Çok önemlidir. Neler yapmış, bak nelere katlanmış. Ama sonuçta bir dakika evvel, iki dakika evvel, Allah'ın kararından evvel kendi hakkında karar veriyor. Beş dakika evveline terhis tezkeresini alıyor. Kendi dolduruyor onu. Burada veya sebebiyet veriyor. Tesebbüp bu. Ve cehenneme yuvarlandı deniyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in beyanıyla. Bir de böyle bir şey olur. Yani burada da mülaza dairesi açık. Böyle biri için ne yapılır? Çok fazla bir şey söyleyemeyeceğim yani. Ama bu mevzuda insan ne yapmalı? Belki herkes için o telkin edilmeli. Dişini sıkıp sabretmeli. Allah'ın gel diyeceği ana kadar inna lillah ve inna ileyhi raciun. Katlanmalı ona. Cenab-ı Hakk'ın muradına göre ölmeli orada da. Yani ölürken bile muradi ilahi takip etmeli. İsterseniz yani Allah bizi diriltti, Allah bizi yaşattı, Allah bizi öldürüyor. Allah için diri olmak, Allah için yaşamak, sonra Cenab-ı Hakk'ın rızasına uygun, muradına uygun şekilde ölme yolunu araştırmak. Hatta işari manada ettakullaha hakka tukati ve la temutunne illa ve entum muslimun. Allah'tan korkulması gerektiği şekilde korkun veya Allah'ın istediği ölçüde takva dairesi içinde yaşayın. Zinhar Müslüman olmanın dışında ölmemeye çalışın diyor. Ve la temutun illa ve entum muslimun. Şimdi bu tehlikeli bir şey yani. Sizin kendi hayatınıza kıymanız bu bir yönüyle bütün geçmişinizi heder etme demek oluyor. Bir de meselenin böyle bir yanı var. Bir diğer yanı günümüzdeki yaygın şekliyle maalesef hani batıda intiharlar oluyordu. Bazen de o intiharlar anlamlı intihar diyelim kendilerince. Bu tabir belki kullanılamamış. Anlamlı intihar diyebilirsiniz. Canlı bombalar. İşte üzerine bomba bağlayıp gidip bir yerde patlatmalar veya bir arabayı sürüp bir yere girmeler filan. Bunlar da kendilerince bu intihara bir anlam, bir değer kazandırıyorlar sözde. Mefkureleri uğruna yapıyorlar bunu. Hakikati itibariyle meseleye baktığınızda biraz evvelki intihardan farkı yok bunun. Fakat bir de meselenin müzaaf yanı var. Kendilerini öldürmenin yanı başında tepe taklak cehenneme yuvarlanmanın kendi hesaplarına yanı başında bir de bir sürü masum insanın canına kıyıyorlar. kanına giriyorlar. Bir sürü masum insanın. Kendi hesabını Allah'a vermenin yanı başında teker teker o insanların çoluk, çocuk, kadın, masum insan. İster Yahudi olsun, ister Hristiyan olsun, ister Budist olsun, ister Şintoist olsun, kim olursa olsun. İslam kim, ne zaman, nasıl öldürülür o mevzuda kanunları, disiplinleri bellidir. Savaş halleri vardır, sulh halleri vardır. Sulh halinde kimse kendi kendine ilanı harp edemez. Öldürme kararı veremez. İnsanları öldürmek için bir şeyler yapamaz o mevzuda. Bu açıdan bir de o öldürdüğü insanların hesabını verir. Belki günümüzde en yaygın olan şey bu. Hususiyle İslam dünyasında maalesef. Bu intihar bombacıları filan, insanları öldüren caniler, canavarlar, insanlıkla alakaları olduğu söylenemez bunların. Yani terörist dedik o, terör işi itibariyle, eskiler hatta akide kitaplarında Nesefi'nin akaidine baksanız, bir hadis-i şerifte, la yezni zani hatta yezni ve ve müminun diyor. Ve la yektulul katil hatta yektul ve ve müminun. Yani katil, kital esnasında mümin değildir. Ve bunu izah ediyorlar orada. Şarihler izah ediyorlar. Yani Nesefi izah ediyor bunu veya Hayali izah ediyor bunu. Diyor ki o esnada dini bir yönüyle ondan ayrılmış olur. Yani o diyanet duygusundan mahrumdur o esnada. O işin mahiyeti neyse onu Allah bilir. Bilemeyiz de. O an itibariyle, o hali itibariyle, o kurguları itibariyle, o planları, o projeleri itibariyle o insana Müslüman denemez. Yani üzerine bir mercek koyun, o andaki hali itibariyle veya onu bir fotoğraflayın orada, o andaki durumunu belli karelerle tespit edin, o an itibariyle o Müslüman değildir. Ha, o işi yaptı, sonra döndü Cenab-ı Hakk'a tevbe etti, başkalarının hukukunu irtikap etti, Allah tövbesini kabul buyurdu. Onun bileceği bir şeydir. Öbür tarafta nasıl muamele yapar, o bilir onu. Şimdi bu mesele bu kadar önemli yani. Zina eden öyle, insan öldüren öyle, hırsızlık yapan öyle. Bir hadis-i şerife göre kebire sayılan şeyler bunlar. Bir hadis-i şerifte 3 dendiği yerde bunların hepsi kebire sayılmıyor. Ama bir hadis-i şerifte 7 deniyor. Bir başka hadis-i şerifte de 70 deniyor kebaire. Şimdi herhangi sıradan bir kebairden bir tanesini irtikap ederken bile demek ki o karakter esas. İslami çerçeveye uymadığı gibi. Hadisin ifade ettiği şey bu. İslami çerçeveye uymuyor bu karakter deniyor yani. Yani birisi onu o halde gördüğü zaman da bu Müslüman değildir diyebilir. Şimdi bu mesele böyle olunca böyle planlı, projeli, kararlı, düşünülerek, taşınılarak bir insanın başkalarını öldürmek için bir plan yapıp sonra da onu gerçekleştirmesi meselesi, İşin doğrusu Müslümanlıkla telif edilemez bu mesele. Bunu Pakistanlı da yapsa böyle, Hindistanlı da yapsa böyle, Türkiye'deki birisi de yapsa böyle, El-Kaide'li de yapsa böyle, Hizbullah da yapsa böyle, Hizbüşşeytan da yapsa böyle, Hizbülvahşet de yapsa böyle, böyle, servisler de yapsa böyle, kim yaparsa yapsın böyle. Evet, bunların durumu belli değil. Hafizan Allah böyle. Onca insanın canına kıyan insan öbür tarafta iflah olmaz. Hafizan Allah. Bir de kendine kıyma mevzu hani bu şekilde ele alınabilir. Kanaat-ı acizanemce hani diğerleri intihar, cehenneme sürüklenme, tepe taklak gitme onun yanı başında bu o meselenin müzaaf şekli veya mükaf şekli. Üç boyutlu bir cinayet. Korkunç bir cinayet. Sadece şahsına ait değil yani. Bir iki insana ait de bir cinayet değil. Topluma karşı işlenen cinayet, kurallara karşı işlenen cinayet, Allah'a karşı işlenen cinayet, İslam'ın direkşan çehresini karartmaya matuf işlenen bir cinayettir. İslam'ın pırıl pırıl çehresine zift atma manasına gelir bu. Ve bunu temizlemek size düşer. Çok zor temizlersiniz. Batı'da bu mevzuda o meseleye öyle bakanlar nazarında siz İslam adına haysiyet ve namusunuzu paka çıkarma mevzunda yıllarca çalışacaksınız ki zihinlerden bağışlayın. O pisliği temizleyebilirsiniz. Böyle korkunç bir cinayet. Onun için basit cinayet, mürekkep cinayet, müzaaf cinayet, mükaf cinayet yani. Dört boyutlu bir cinayet oluyor. 4 tane derinliği olan bir cinayet. Bu nezdü uluhiyette affedilir mi edilmez mi? İster El-Kaide yapsın, isterse Hizbul Şeytan yapsın, ister Hizbul Vahşet yapsın, kim yaparsa yapsın, Müslümanlıkla telif etmek mümkün değildir. Bu da meselenin bir yanı. Burada istidradi bir hususa gireyim yani. Bazen bu türlü şeyler, cinayetler, bu büyük kocaman cinayetler, hafizan Allah, bir kısım gafiller, dinin ruhunu bilmeyenler, İseviliğin de ruhunu bilmeyenler, Museviliğin de ruhunu bilmeyenler, vele Müslümanlığı hiç anlamayan insanlar tarafından, bunlar sözde kutsal bir mücadeymiş gibi birilerine telkin edilerek onların beyni yıkanarak yaptırtılıyorsa şayet, bu da zannediyorum o meseleye ayrı bir buğut kazandırıyor. Yani cinayete ayrı bir derinlik kazandırıyor. Çünkü yaptıkları bu şey hiçbir dinde yeri olmaz bu meselenin. Ama din adına yapıyor. Kendince anlamlı bir cinayet yapıyor. Manalı bir cinayet yapıyor. Arka planında bunun kendi dinini, diyanetini koruma gibi bir kısım mülahazaları var. Ve böyle olunca da onu rahat yapıyor. Böyle olunca da bağışlayın, burada bana sorulan şeylerden o iki akademisyen ve aynı zamanda rahip kimse tarafından da cennete gitme sevdası mı, sevgisi mi Müslümanlarda kendilerini böyle bu intihar kumandosu olmaya sevk ediyor diye sordular arkadaşımız burada. Ben burada dedim ki yani onların mülahazası oysa şayet o yanlış bir mülahaza. Çünkü böyle bir şeye teşebbüs eden cennete değil cüp diye cehenneme düşer. Ve kimse önünü alamaz onun. Yanlış bir şey yok. Şimdi bunların zihninde öyle bir şey oluşmuş. Eğer siz Müslümanlığa ve Müslümanlara böyle baktırıyorsanız Hazreti Ruhu Seyyidülenam'ı rencide ediyorsunuz demektir. Fukaha-i Kiram'ı rencide ediyorsunuz demektir. Gayretullah'a dokunduruyorsunuz demektir. Bu açıdan da yapılan bu korkunç cinayetin böyle din temelli, din blokajlı olması bu daha tehlikeli oluyor yani. Din adına yapıyorum diyor adam bunu ben. Kapitaliste burada, komüniste ben böyle ders vermek istiyorum diyor. Onunla bir beklentiye giriyor hafizan Allah. Eğer haplarla bunların beyinleri baskı altına alınmamışsa, bu insandan mankurtlaştırılmamışsa, robotlaştırılmamışsa şayet, hafizan Allah, aptal hale getirilip o iş yaptırtılmışsa bir şey diyemiyorum. Tek Türkiye'de öyle ilaç vermek suretiyle bazı kimseler o mesavide, o türlü seyyiatta, o türlü cinayatta kullandıklar görülüyor da realitelerle ne kadar telif edilir Allah bilir onu. Eğer öyle bir şey varsa o da ayrı bir mesele. Onu da Diyanet Yüksek Din İşleri Kurulu'na sormak lazım. Pekala böyle olunca bu insanlar hiç farkında değil. Bunlara hap içirdiler. Bunların akıllarını kontrol altına aldılar. Hatta hipnozla da yapabilirler bunları. Psikiyatristler bilebilir bunu, psikologlar bilebilirler bunu. Uyuturlar insanları, bu türlü cinayetlere sevk ederler. Bu insanlar bu işi bilmeyerek yapıyorlar, gayri irade yapıyorlar. Bunların durumu ne olur? Ben fetva emin olmadığından onu Yüksek Din Kurulu'na sormanızı tavsiye ederim. Orada bir şey söyleyemeyeceğim. O da bir cinayettir ama fakat acaba o insanlar akılları, şuurları, iradeleri olmayan masum türden insanlar mıdır? Yoksa nasıl olmuştu öyle bir ağa, öyle bir tuzağa düşmüşlerdir. Üzerinde durulacak ayrı bir konu. Bir de bu kendini öldürmenin böyle bir yanı var. Bu da farklı bir şey. Evet. Şimdi bir yerde bu türlü fenalıklar böyle zuhur edince şeytan onu alternatif olarak gösteriyor. Dediniz ki yani bizim dünyamıza da geldi, sirayet etti. Maalesef. İslam dünyası bu batıda işlenen mesaviye mukabil masum sayılıyordu. Oldukça masum sayılıyordu. Cenab-ı Hak siyanet buyuruyordu. Allah siyanetini üzerimizden eksik etmesin. Riayetini üzerimizden eksik etmesin inşallah. Fakat zamanla bu iş onlarda böyle yapıla yapıla basit ahval-i adiyeden mesele haline geldi. Bakın şimdi o türlü cinayetlerin işlenmediği bir yerde mesela diyelim İstanbul'un göbeğinde 10 adam ölse birdenbire kıyamet kopuyor. Almanya'da 15 adam mı 17 adam mı öldü? Olağanüstü hal ilan ettiler. Çok büyük bir hadise gibi bayrakları yarıya kadar indirdiler. Büyük bir hadise. Irak'ta her gün 50 tane adam ölüyor. 1 milyondan fazla insan ölmüş. Başladığı günden bu yana. Yani yerli halk. 1 milyondan fazla insan ölmüş. Kanıksanmış insanlar artık bunu. O kadar ki yani sokakta gezerken insan kanına basmayalım diye arkadaşlar dikkatli yürüyün. Cenazeleri çiğnememek için arkadaşlar dikkatli yürüyün. Yani en çirkin şeyler, en müstekreh şeyler, en münker şeyler işlene işlene zamanla insanlar alışıyorlar ona. Ve sirayet gücü artıyor. Başkaları da alıyor onu. Bir yönüyle o görenek hemen başkaları tarafından da kendi tesirini gösteriyor hafizanallah. En son İslam dünyasına girdi. Çok kötü girdi. Maalesef Türkiye'ye de girdi. Bakıyorsunuz Türkiye'de El-Kaide'nin ne işi var yani? Bizim dinimiz, diyanetimiz belliydi yani. Kendimize göre kurallarımız vardı. Mabedimiz vardı. Müftülerimiz vardı bizim. Diyanet adına bir kuruluşumuz vardı bizim. Evet. Yani nereden çıktı bu mesele? El-Kaide üyeleri Türkiye'de yakalanıyor. Kendi mantıklarına, mantalitelerine, düşüncelere uygun gelmeyen insanları tutup öldüren, asit kuyularına atan insanlar çıkıyor. Hizbul Vahşet'in vahşeti dün de arkadaşlar iştirak ettiler falan dediler, izledin diye bir arkadaşımız vardı, ben de tanıyordum. Çok masum bir insandı. İşte o gömüler doğuda bulundu zannediyorum yani. Bir yerde öldürmüş, gömmüşler. Şimdi bunları dinle telif etmek mümkün değil, insanlıkla da telif etmek mümkün değil. Ama başka yerlerde işlene işlene böyle bizimkiler de galiba bu böyle oluyormuş falan dediler. Veya bu işi yapan insanlar, bağışlayın, başkalarının piyonları. Yani para alıyorlar bol miktarda. Aileler işte mutlu ediliyor. İmkan veriliyor onlara. Veya biraz evvel bahsettiğim çerçevede hap vererek onların iradelerini ve şuurlarını baskı altına alıyorlar. Dediklerini onlara yaptırtıyorlar. Hangi şekliyle olursa olsun işin adı vahşettir, müstekreh bir iştir, münker bir iştir, Allah'ın sevmediği, razı olmadığı bir iştir. İslam'la telif edilmesi de mümkün değildir. Bunlar cenneti yeryüzüne indirmeye matuf yapılsa bile İslam'la telif edilemez. Bütün insanlığı cennete götürmeye matuf yapılsa da yine Kur'an'ın ruhuyla telif edilemez. Hatta dahasını diyeyim, sadece saygımın gereği meseleyi Efendimiz'e kadar götürmeyeceğim, günümüze kadar gelen bütün büyükler tarafından tasvip alsalar, onlar referans olsa, deseler ki siz bu işi yapın, bu işle siz varacağınız yere varacaksınız. Onların bu sözünü dinleyerek bu türlü cinayetlere girenlere değil yani cehennem kabul ederse Akif'in ifadesiyle ne mutlu sana amca derim ben de. Öyle diyor. Cenneti bırak da cehennem kabul ederse amca ne mutlu sana. Onlar referans olsa bile. Çünkü dinin ruhuna aykırı hiçbir şey kabul edilemez. Hatta Harraz'ın ifadesiyle Lecesin diyor ki dinin ruhuna aykırı olan batın batıldır diyor. Yani bir işari tefsir bile, bir işari yorum bile, bir işari tevil bile dinin temel disiplinleriyle, muhkematıyla telif edilemiyorsa Ebu Said el-Harraz tabiinin büyüklerinden o batın batıldır diyor. Esassızdır diyor. Bu açıdan da o cinayetler adına size kim arka çıkarsa çıksın, ne türlü kaynak gösterilirse gösterilsin, cennete gitme mi, cehennemden uzaklaşma mı, dini mübin İslam'ı yeryüzünde hakim kılma mı, hangi yüksek gayeler hedef olarak gösterilirse gösterilsin, hafizan Allah onu meşru görmek mümkün değildir. O yapılan işi tasvip etmek mümkün değildir. O insanların kurtulması da mümkün değildir. İntihar. Bu açıdan intihar dediniz de böyle çok geniş bir alanı var. İntihar dediğimiz insanın kendi kendini boğazlaması demek oluyor bu. Kendi kendisini yok etmesi. Değil o. Bazen koma halleri oluyor. Makinalara bağlanıyor. O mevzuda bile o eceli gelmeden, o insanın makinada ölmeden, onun o aletlerden koparılması veya ailesi tarafından artık buna bir iğne vurup şöyle yapabilirsiniz, geriye dönmesi mümkün değil. Onun bile tasvip edilmesi mümkün değil. Onu da yine bu hususu da Diyanet Yüksek Din Kurulu'na havale ediyorum ben. Onu da onlara sorarsınız. Allah inayetimizi elimizden eksik etmesin. Allahümme ahsin akıbetena fil umuri kulliha ve ecirna min hizyi dünya ve azabil ahira. Allahümme inna neselükel hüda ve tuka vel afafe vel gina. Allahümme a'inna ala zikrike ve şükrike ve husni ibadetik. Amin. Ve salli ve sellim ve barik ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve sellim.